Hola, ¿estás ahí? Tristes las miradas. Esta es la radio de Oís de Melide. Como me hace falta su voz, riéndose de nada. Escoita Fala Melide. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, notase que en este programa, que non teño técnicos, ¿verdad? Que fago un todo e entón saen aí as cousas por duplicado. Bueno, xa estamos acomodados, xa teño aquí as miñas queridísimas rapazas, o meu queridísimo Adrián. Moi boa tarde a todos. Laura que recupera. Laura, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Lorena, que tal? Moi boa tarde, moi benvida. Grazas. Grazas. Nasua, moi boa tarde tamén. Boas tardes. E Adrián, por suposto. Brais. Ai, Brais. E eu por que digo Adrián? Por o que estábamos falando antes, seguro. Ai, porque me confundía cun veciño meu que se chama Adrián, sí. Que non ven aquí a conto para nada, non coñecen estes rapaces ni nada de nada. Bueno, vamos, a lo importante. Estábamos falando, agora mesmo, fora de micro, desa noticia a que se lle dou unha importancia tremenda, tremenda, que o tema da catedral en Santiago Imaxinade, é dicir, abríronse as portadas dos principais xornais de Galicia coa foto e titulares que din outro ataque vandálico a la catedral que reabre el debate sobre su seguridad. Las multas a los responsables podrían llegar a los 150.000 euros. O pregunto, eu como sei que sodes mulleres e home informados, xa sei que vichedes estas pintadas, non? Sí. A ver, empezando por aquí. Lorena, ¿viste esas pintadas? Creo que sí. Sí. Sí, pero xa non é a primeira vez que pintan na catedral, se non me equivoco. No, a primeira e eu supoño que non será a última. Opinión. A mí realmente non me parece ben. O sea, é patrimonio cultural e non debería ser pintado por unhos imbéciles que se burren e non teñen nada mellor que facer que estar pintando eso. Pero que non imos a facer é insultalos. A que non? Sí. No, hombre, porque a ver, imagina que nos no, escoltan. Pues a mí dame igual, realmente, o sea, muy poca cabeza tes que ter para estar pintando patrimonio cultural. Pues no, no me gustó. Non che gusta que pinten a Catedral de Santiago, no. Nin as igrexas, nin patrimonio. Claro, o sea, depende, porque hai pintadas que, bueno, que poden ser murales e poden ser moi bonitos, pero nunha parede, nun muro, pero non unha catedral, como deixa a catedral, en paz non che fixo nada. E unha cousa, o de unha multa de 150.000 euros. Y son súper excesivos, tío. Súper, súper, súper excesivo. Sí, parece es excesivo, un poquito excederse. Porque despois se si pintasen en calquera outro lugar que non pertenece á iglesia ou que non é patrimonio da humanidade, tamén teria que ser a mesma multa, e non. O sea, é que non é patrimonio da humanidade, aí está o caso. O sea, pero é que, tío, tens que dar valor a todo por igual. No, porque pero o valor no a patrimonio, para mí, sí. O patrimonio pero ten un valor que non ten un muro calquera. No le vas a dar el mismo valor a un muro de una casa abandonada que a unha catedral. Non é solo eso, simplemente, o sea, por exemplo, se eso pintara nunha mezquita, non sería para nada, o sea, non tens que pagar esa multa, en cambio píntano nunha iglesia. Home, pues depende e tanta que pasta. Pero se si o patrimonio, pero si ahora mismo igual que estar en la pintar na Torre Eiffel, sabes? Ou na Alhambra, o sea, pero xa contando de que non sea patrimonio da humanidade, xa. Pero mira, que sea unha igrexa. O tema da multa, ¿parecevos excesivo? Sí. Sí, sí. A todos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, porque eu que non estou aquí para opinar, de verdad que por outras cousas que se fan na vida, non lle poñen a unha multa de 150.000 euros. E creo que hai por aí, creo que hai por aí cousas bastante peores que son agresións a seres vivos, a montes, a ríos, a animais, a nenos pequenos. Hai por aí cousas que sinto. Como os de Vox, que se dedican a violar a personas con minusvalía. No, a ver, que tampouco é así, pera. E que foi así? O bueno, no, a ver, bueno, Lorena para facer periodismo non ten precio. No. Non ten precio, pero de maior non vas a facer xornalismo. No. Me cachis. Nunca se sabe, nunca digas no. Lo que se pierden nunca algunas, algunas igual, cadenas. Refras, eu mismo, tío, que non te metes. Bueno, ao que imos, que hai por aí a catedral ni siente ni padece. A catedral sufriu, sabedes, ao longo dos séculos, dende o ano 711, moitísimas modificacións, no? En Compostela. No es que cada 10 años ou así se le renova a fachada. Se le renueva. No, pero non sei, sí. Pero antes era como eran como dúas, tres torres. E pouco a pouco, cas corrientes que foi habendo na, na arte, pois foise modificando. O sea, prácticamente son varias, unha torre e como dúas naves, e xa está ou tres. O sea, non sei cantas son. Pero claro, cada 10 años nos pilla un poquito mal en Santiago andar quitándole torres a la catedral, ¿eh? Nos pilla un poquito justo. Porque nos años que teño, imagina, xa lle teríamos que ter quitado varias torres, ¿eh? E no, eu lembro a sempre igual... No, houve modificacións, pero... E haberá, supoño, no? Modificacións. E este tema, pois, bueno, a verdade é tremendo. E outra pregunta. Hai quen xa está... quen está machacando moito o goberno de Compostela porque non hai cámaras que graben e entón non pode saberse. Eu creo que se alguén vai a facer isto, tampouco vai a cámara... Digo, vai a cara descuberta sorrindolle a cámara, levará un pasamontañas. Imagino, claro. Eu. Obviamente. Que non será tan cámaras por aí. Entón, pensades que con cámaras se no, pode... No, no. A mí non vou poder mirando para unha cámara, sabes? Aquí ainda así, si te vas un pasamontaña xa non te recoñece. O niño é unha capucha, xa está, sabes? Sí, das claro. A espalda a cámara, xa está. Poden saber se si eres homo ou muller igual por predicción, pero nada máis. Bueno, pero... Ainda así hai moitísima xente en Santiago, ou en toda Galicia. Ou pode ser de fora, claro, claro. Pode ser de fora de Santiago. Si vas vestido, o mellor con tenis, dos que hai moitísimos iguais... Le vas a superestar, non te conoce ni Dios. Porque levas todo un... Pero eu... digo, non sei, porque sí. O tema das cámaras a mí non me parece importante. Pero eu creo no. Que a finalidade que a xente lle puxo a facelo aí foi que se vese moito máis, sabes? Sí, que houvese unha máis repercusión, pero tío, é patrimonio cultural. Pero que tampouco aquí. Reivindicas moito que usa pintado. Xa, realmente o que faz é deixar unha... Que poñía na... Non salgo de tu costilla. Vale, o que están facendo basicamente é facer que unha loita como o feminismo quede totalmente en plan polos suelos. Pero desas pintadas, había máis pintadas que ponían os Borbones a la guillotina. E vale, que moi pues bien sí. Que seas sí. Republicano, pero vale. Unha persona como tú vai ir a limpiar eso, non un Borbón, sabes? Sí. Sentido común. Con suerte lo ve. E ademais, como estás deixando unhas loitas que realmente son importantes polo suelo, con esas cousas. Xa, pero que, por exemplo, se pintase nun muro calquera, nadie. Pero píntalo nun muro... Pero que un muro fai no calquera, a Catedral de Santiago, no? En un centro. Pero pensa unha cousa. Vale, pero mira, este chegou aos seus rains, veu no o triple de xente. Sí, e seguramente estaban dicindo que... Bueno, que personas máis horribles que estaban facendo isto, que a xuventude non ten respeto por nada e despois claro, oye, que non sabemos se son xuventudes que pintaron, no, seguramente que a peña pensa que foi a xuventude. A peña, a roca e a montaña, o mellor. A xente seguro que pensa que é a xuventude porque nos consideran que somos os máis así conflictivos, locuelos. Pero claro, non sabemos se foron mulleres. Non sabemos se foron mulleres, non sabemos os anos que tiñen e todo o mundo está dando por feito que foi xente nova e ademais mulleres. Ver, o vaya que aparezca alguén desasenta nos que dixo fixo. Yo non salí de tu costilla, pues yo tamén pensé que eran mulleres. Claro, realmente xa non sei como pola frase. Bueno, supoño que alguén que igual se, o sea, no sé. Unha pregunta, pensades que o tema guillotina los Borbones desas pintadas aí por Santiago? Bueno, los Borbones. Mira, por Santiago hai pintadas de los Borbones a los tiburones, pero vamos, ducias. Que escritaré a hostia. Esos tacos que te corto. Si nunca viches en Santiago, pois vou vos facer capturas co teléfono, porque o teño a 200 metros. E ademais hai unha boca de tiburón e todo, xa as fan cun molde. Los Borbones a los tiburones. Entón, pensades, seguramente están cansados os Borbones, os Borbóns de escoitalo. Porque se piren. Pero pensades que lles chegou esta vez a de guillotina? Pero si eso lo ponen todos lados. Sí, seguramente sí que hubiera. Pero pensades que está Felipe allí y está diciéndole a Leticia, mira, nos piden guillotina en la iglesia, en la catedral de Santiago. No, eu creo que pasa, no. Bastante. Eu creo que o Benedín. Bueno. aquí tú. Yo sigo bien. Cobrando. A mí justo. Sabes. ¿Sabes? Sí. Inda que cada vez notan máis o rexeitamento da. Xa, pero non se van ir. A menos ahí. Que os votemos non se piran, eh. Ojalá. E como os votamos? Con un golpe de estado. Guillotina. Como fixeron en, bueno, en Francia, sí, sabes, sí. Que en Francia en tempos guillotina e claro. Sí. Ibas tú, ibas. Iba a decir un refrán relacionado con el perro que se muere, pero non no vou a decir que quedó fatal. Bueno, no se notó nada, ¿eh? No se notó nada, mi refrán. Bueno, más cosas. Oye, por cierto, ¿qué hay de noticias por lo mundo? Que no vos deis sin falar. ¿Estaba tan emocionada con la catedral? Bueno, pues ni idea. ¿Cómo que ni idea? Nos dejamos muy mal informados. ¿Sí? Sí. Estades muy mal informados. Pues a ver, cosas que tengan que ver. Ah, sí que vi una noticia. En La Vanguardia, creo que foi de... Cepeda, que está calvo, perdón, Cepeda. Cepeda, o non recordo un triunfo. Non recordo onde foi, se foi Espera, un momento, Brais. Un momento histórico na radio deste país. Cepeda, o que cantaba con Aitana, sí, non sí. Podo vivir sin ti. Non está calvo de verdad. Pero ten unhas entradas, tío. No, pero hai un meme. Hai un meme porque pediu que lle fixeran un cartel gratis para os seus concertos e a xente empezou a mandar esa foto e por dixo que lle facían bullying nas redes. E se lo hacen. Ai, pobre. Pero pobre rapaz. Por favor, que veña Melide a cantarnos un rock gratis e facemos llenos un cartel. ¿A qué sí? Con foto de Cepeda calvo. Es que la foto lo parece Photoshop, o sea. Parece de verdad. Parece de verdad. Pero o neno ese, un neno normal, ¿no? Que canta ese. Sí, sí. Non sigo. Pero ten 20 y pico años, ¿no? Sí, sí, pero puede sí. Estar calvo. Oye, hay calvos de 20 y pico. Es un neno, es un bello. Calvo de 18 años. Calvo. Es un bello, señores. Laura, estáme directamente co dedo diciendo: si con 20 es un viejo, tú. Vela. A que sí, a que sí. Me too. A lo que vamos, o de Cepeda fuera, non é noticia. ¿Qué noticia viches na Vanguardia? Ah, sí, un atentado que hubo en unha mezquita. En Nueva Zelanda. Oxe, en Nueva Zelanda, xusto. Sí, creo que foi oxe, non? 49 mortos, non? Sí. Pois xa ves. E tamén que hoy es el una huelga mundial contra el cambio climático. Que fue promovida por una chica con síndrome de Down. ¿Síndrome de Down? Sí, síndrome de Down. Yo creo que no, Sí, sí. Creo que no. No, é que dixo que era unha rapaza famosa. Tía, que hablamos en latín. A ver, espera. Nasua ten unha parte de razón. Oxe, hai moitos institutos... Nos no, porque somos un poquito... Espera, hai moitos institutos e eu vin as fotos, polo menos en Santiago, que fan unha parada a todos os alumnos para pedir que queren un mundo un pouquiño mellor do que lle imos a deixar. Vale, e eu tamén vos ia preguntar por eso. Vos fixechedes algo? No. De feito non tiño idea. Nos enterámonos a primeira hora en filosofía, pero creo que xa non nos iban a deixar. Ah, no, digo sabía por o típico de Insta que apareceu publicidade tipo, está pasando esto. No, porque Instagram estudios non iba e non puido andar nel. Eso iba pero como, vamos a ver, e como... logo resulta que hai desa manifestacións, que me parece estupendo, polo Día da Muller. Pero es que eso no lo sabíamos y también es culpa de nuestro instituto por no claro, decirnos, oye, si no hay huelga de esto, no informan de nada. Espera, ¿sí? No es una folga, es una un movimiento mundial, no español, mundial, ya. No que a xente nova protesta y posicionase porque queren un mundo mellor, porque lle ximos a deixar un moito peor do que nos deixaron a nós. E ese movimiento un movimento de xente nova. Pero é que non nos avisaron, o sea, si no te informan, avisan. Pues tampoco... Pues tampoco, no, de verdad que no lo sabía. No, eu enterime a primera hora de mañá. E yo? Eu enterime agora. Bien. Chico, coge tu pancarta e vamos. Bueno, oye, pues, e non vos parece moito máis defendible eso que o mellor outras causas? Sí. Sí. ¿No? Pero sí. Bueno. Porque vos vai a quedar cando se xa desmayores. Vai nos quedar nada. Vai nos quedar nada. Un mundo asqueroso, que non vai a volver para nada. Que nos estamos vamos a marzo, cargar que todo. En marzo teño demasiado calor. 23 grados en febreiro antes non eran normales. Es que te dicen, hace buen día. No, no hace buen día. Nos estamos cargando el planeta. ¡Qué buen día! Vámonos a la playa. Vámonos a la playa. Mira unha cousa. Sabedes, cando vos digan os maiores eso de no se puede fumar, ¿sabedes o que lle podedes contestar? Que claro que non se pode, fumar. Que a polución mata máis xente que o tabaco, oxe por oxe. Vaya. E un dato, e está contrastado. E logo vamos a decir, espera, e logo vamos a decir que é malísimo o tabaco, pero eles, os maiores, son os que están creando polución e contaminando cada vez más. Por cierto, ¿pensades, por ejemplo, que eso de irse de vacaciones en coche y en avión debería estar prohibido? No. No, o sea... Pero entonces contaminas por gusto, Brais. A ver, pero... ¿Por qué eres tan crítico? A ver, si queremos cortar o rollo polución, ¿cómo facemos? Yo creo, o sea, que pero prohibido... sabes que a mayor parte de polución la producen las empresas multinacionales. Claro, ¿y no? ¿Cómo paramos o consumismo? Porque me gusta ir a estas de compras por ahí. Mentira. ¿O qué? Mentira. Bueno. Estás inventando todo. Solo bueno. No inventas nada. Bueno, ch, okay. Laura. No, que decía él. ¿Qué dices, que Laura? ¿Qué vengo de Braille? As empresas. As empresas. Decías ti que as empresas son as que emiten polución, contaminación y eso. Y entón eu dixen, co que lle gusta a estas ir de compras. A estas no. Pero hai xente moi consumista. Y cada vez que consumes y compras y compras y compras, os camións que transportan as mercancías, sí, produciendo. Claro, as fábricas, todo. Pero tamén os avións que collemos para ir de vacaciones a vivir la vida, contaminamos. Sí, bueno, pero que realmente unha persona promedio non produce tantísima polución, nin siquiera un grupo grande de personas que unha empresa, a ver, igual que unha empresa sola, no, non, pero que un grupo de industrias, non. Leín hai un par de semanas ou algo así, o 28% de gases de efecto invernadero, sí. En España solo, sí. A ver, produceno... Laura, silencio, deixade que explique. Producen 10 empresas, 10, o 28%. Claro, é que eso realmente dirás ti, nah, solo o 28%, pero é que son 10 empresas, sabes? Y sospechamos de algunas, ¿no? Es una locura. Inditex. Bueno, o mejor también hay alguna fábrica de automóviles. No, la mayoría de las eran eléctricas. Ah, eléctricas. Leí también que a industria eléctrica e a textil son las más contaminantes. Oye, ¿sabes que para fabricar un pantalón vaqueiro, todos llevamos vaquero ahora o no? Sí. No. Bueno, ¿cómo que no? No, Laura, no. Ah, Laura llevó un pantalón que no es vaquero. Non é vaquero, vale, vale. Hai que empregar, creo que 2000 e pico litros de auga. E as granxas nos estamos cargando o planeta. Vale, bueno, e as granxas, as granxas industriais son das máis contaminantes, uh-huh, que hai tamén. Pois xa sabedes o que Lorena. Perdón. Que te despistas. Perdón. Xa sabedes o que hai que facer? Non fuchedes a concentrar. Oye, aquí en Melide sacado unha noticia. Os rapaces de Melide concéntranse polo cambio climático outro día, escollede. Pero tedes que propoñerllo. A ver que director se atreve a deciros que no. Por ese motivo. Sí, seguro. No, non imos a falar de ninguén. Non, pero, te estou dicindo nombres. É un motivo, pero é un motivo moi importante. Sí. Para parar o consumismo e a contaminación e todo ese rollo, ¿no? Pero si la gente no se lo toma en serio. Claro. Si la gente, o sea, la ONU ya ha dado avisos de lo que va a pasar de aquí a 10 años. Y la gente, solo de lo que va a pasar. Y la gente se tomaba más en serio lo del 666 y lo de el mundo se acaba en 2012 que los avisos de la ONU. Así que... Pero a xente nova son desos que ides a mandar. Sí, que... pero non todos fan caso. Dentro de 10 años o mundo está dominado por vos. Muy mal va a ir, Sí, y los que estamos ahora, si no pintamos nada, van a mandar a las nuevas generaciones que están ahí. Sí, bueno, las nuevas generaciones. Generación vos, Twitter. Vos. Están sí, arriba. Sí, van a mandar a Laura, generación Twitter. Bueno, y des a mandar vos. Bueno, pues que es difícil que os sigan mandando los que están. Bueno. Sí. Yo pensé que nunca diría esto. Yo pensé que nunca diría eso, porque lo hacen de bien. Ya, pues lo vamos a hacer peor. Pero que, o sea, no. No. Es que. Penso, o sea, non penso na xente como nós que, joder, o sea, perdón, así o mundo, pois sí que iría bastante ben. A ver, tampouco somos aquí xa, pero dentro do que cabe, sodes o casi o mellor da sociedade. Bueno, sí, veña, vente máis arriba. Pero despois penso nun grupo de xente como pode ser unha clase ou algo polo estilo e digo, Dios mío. Disti, versión do Carmen de Melide. Ainda lles queda moito por madurar. Sí. Entonces, bueno, a todos, a todos nos. Bueno, eu estou convencida de que de verdade que o faría mellor, non digo que político, pero de que o faría mellor algún neno de 14 anos que algún poder político ser que hai por aí. Tampouco non é difícil dicindo locuras. Oye, outra cousa, isto toca vos a vos directamente. Sabedes cantos anos cumpliu internet? No. Seguro que en 70, no, menos 50. 60, pa... Espérate, ti, pensa, a xente que coñeces agora mesmo de 50 anos, tiña internet cando era pequeno? No. No. 40 no. años. Yo digo 25. 30 años. Pero... Nashua, que es lista. Toma. 30 años. Bueno, 25, 30 años. Por eso, os que temos... Estaba cerca. Os que temos máis de 30, entendemos... Como era Aiba. ¿Máis de 30, en serio? Pero poquito. Mira, entendemos que a vida funcionaba estupendamente sin internet. Sí, claro que sí. Funcionaba estupendamente, pero no me digas que no te hace la vida más fácil en algunos aspectos. Otra cosa es que tú sepas gestionarlo, pero te hace la vida fácil. Nun aspecto. No de buscar información. Ya, punto. En lo de comunicarte, de comunicarte también. Puedes te comunicar con alguien que está, por ejemplo, en otro punto del mundo. Pero antes, vale, pero antes... Que las cartas tardan mucho. Antes falabas mucho más con que tiñas al lado. Porque como ahora no también, tiñas... Eso también. Es la cuestión de o si sea, no sabes... Bueno, claro, pero que... Es que no. Eso depende de cómo sepas gestionar o que fas con tu móvil, con internet. O sea... Eu creo que no, que antes a xente se sentaba máis porque tenemos moito máis tempo sí, libre. Sí, efectivamente, entón, eso sí, que pero... Que facíamos todo fin de semana? Papala. No, papala, pero cando éramos maiores. Eu tamén te ven 17 anos. E como tiñas que papala e non había teléfono, estabas toda a tarde e toda a noite cos teus amigos, en directo, porque non podías hacer esto de ya nos vemos mañana. E cando a xente quedaba ya nos vemos mañana aquí, pois xa sabías. É que... Mas van como Laura non aparecen. Estas novas tecnologías... Pois se lo pierden... Claro, estas novas tecnologías que, Adrián? As novas tecnologías... Ay, perdón. Que me traiciona el subconsciente. A ver, sí que son boas, non? No sentido que son unha moi boa ferramenta para facer moitas cousas, non? Incluso para simplemente pasar o tempo cando non tens nada que facer. Pero sí, tamén ten ese... Claro, é que a ver, parte boa de Instagram, dime ti. Nada, realmente nada. Nada. Eu uso, pero non ten nada de boa, o sea... La nada podría de nada. Ir perfectamente sin ver as fotos dos demais. Único, non as vexo, só as uso para ver memes. O único simplemente, aí sí que hai moitas cuentas de sí. Noticias e estas cousas, entonces está ben para claro, estas cousas. Claro, pero eso que dixo ela, o único bo que ten internet é informarse, claro. Pois a eso se refería. Claro. Notachedes cando apareceu Hotmail? No. No. Si no lo uso. Eu hasta os 14 anos, nunca estiven, ningún tipo de rede social, nin acceso a internet. Eu antes si, sí, eu creo que empecé en primeiro. Eu super rápido. Realmente incluso aos 14 anos me parece bastante novo unha persona. Claro. En que ano chegou Twitter e Facebook? Non sei, pero Facebook foi antes. 2006. Clavao. No ano 2006, estamos no 19. A ver, deixamos xa de pasar a información antes dos micros, tío. Aquí notase moito xa. Sí, no, no, pero en serio, parece vos moito ou pouco. Vos xa me derachedes con Facebook, no? No. Eu non usaba Facebook. Teño unha foto así. Eu cando empecé con redes sociais empecé directamente con Instagram. E a conta que era o meu irmán. Ah, con Instagram empezaches. Sí. E por aí con que empezaches? Eu creo que con Facebook e Instagram, cas dúas a vez. Por Insta. Sí, eu tamén. Mira, Insta es como Instagram, ¿no? Para que las viejas nos podamos centrar, gracias. E ti, Brais, con que? Eu tamén con Instagram. Cal é a mellor e por qué? Ou a máis necesaria e por qué? Prefiero Instagram porque é máis fácil de utilizar. Yo en Facebook me pierdo. A ver, eu non uso Facebook porque non me gusta Twitter. No, a xente de Twitter estrésame. Así que sí, supoño que para min... Contamos WhatsApp como unha rede social. Non sei se é unha rede social, eu creo que sí, ¿no? Sí, pois pues é la que máis uso e la que máis efectiva me parece. Sí, entonces WhatsApp. Seguramente sea máis útil. Sí. Porque eu creo que terá máis xente. Sí, a ver, tens a posibilidade de comunicarte, sí. Non? Instantáneamente. Sí, con calquera persona sin, en calquer lugar. Sin ter que chamar a nadie. Digamos que aforras. Sí. Vos non tedes esa sensación nas casas, cando eu era, bueno, fai un anos, que estabas mirando non falar moito porque eso era un pastizal. O final de mes viña o recibo e logo tiñas medo de que a tua nai collera o recibo e mirar a ver a quen chamaches. A mí mi nai te me contado unha anécdota moi boa que podo contar, sí, claro. Cando estaba con o meu pai e cando empezaran, miña nai traballaba na Coruña cuidando uns nenos. Entonces, meu pai iba na súa aldea onde estaba o teléfono e dicía a miña nai que a chamase. E miña nai, o primeiro mes, chamou no todo o día falando, hasta cando que chegou os seus jefes o recibo, que ao final non lle deron un sueldo, porque o seu sueldo foi para pagar a factura da luz. Claro. E eso pasaba, mira, eso pasaba moitísimo, porque ti non sabías o que estabas gastando. E empezabas a falar, pois, con un mozo, y estabas allí de roneo y claro, no querías colgar. Entonces estabas con el novio de roneo al teléfono y no te decatabas de que pasaban unos minutos y daba che, tanta magua, eso de colgar, de cuelga tú. No. Ahora xa non. Ay, por Dios, alguén fai iso, parto a boca. É que ahora non sodes así, tan, tan empalagosos. Bueno, pero, bueno. Sí, pero non con eso. Na miña época, bueno, cari, vale por vos. Cuelga tú. Claro, a Laura pilladela non a... Que vas cuidado, por favor. Sí. No, pero... de cuelga tú, no, pero en plan, colga unha vez, tío, o sea, algo así, sí. Dios, que brutal. Colga unha vez. Eu digo unha cosa. Eu son un mozo, e a mí me está dicindo unha que está ligando comigo, cuelga de unha vez, tío. Pero colgo lle para se, xa non levanto máis. Borro no muro. E alguén te di chao, tía, das perfecto. Dicho colga, tío. Colga, tía. Mira, vos non tedes a sensación cando chamabas a unha casa, no? E estabas de mozo con unha rapaza, chamaban, chamabas a unha casa e normalmente collía o pai. O a nai. E ti sabes esta nai que collía e decía, sí, e de parte de quién? E tú quién eres? E cando decían, e que le quieres? De verdad, a mí me faltaba me decirle, señora, no se dice que le quieres, se dice que quieres. Le sobra el pronombre, pero decía, no, pero señora, ya me colga y ya tal. Pero eso sí que era estrés y no lo de te bloqueo. ¿Qué facedes ahora? Eso sí que era un estrés. Bueno, pero ahora no tenemos esos problemas, no. Menos mal. Menos mal, bueno, pues sí que eran problemas para algún asiente. Bueno, más cosas que tenemos por aquí. Ay, que tiña eu por aquí unha noticia super chula. E agora... Ah, sí. É unha cousa seria. Bueno, serias hai moitísimas. Sabedes que esta semana en Barcelona é algo moi común. Atoparon o cadáver, o cadaleito de un bebé nun contenedor. Encontraron, pues eso, as dúas da madrugada, os señores da limpieza, e etcétera, etcétera. Eu pregunto, isto ten que estar tamén penado cunha multa? Sí, con cárcel. Ou unha persoa que tira un bebé a un contenedor, que razóns terá para facelo, ou como estará de enferma, ou isto como vai? A ver, es que nunca vas a saber en que situación estás. No la excuso, ¿vale? No es, claro. No es en plan de tirar un bebé en una ¿qué? En un contenedor de basura. Pero esto pasa moitas veces, ¿eh? Non é un. Ya, pero non sabes en que situación estará esa persona, claro. Si pudo abortar, si no, si ya, pero, menor, si es mayor. Perdona, pero hai algo que se chama, non, non hai orfanato. Sí. Este mundo. Ya, sí. Ya, sí, non, eso, non hai un cuento chino, hai de eso pola vida. Ya, bueno, pero sabes se encontrou xa que no tirou ou algo. Hai unha investigación por parte dos Mossos de Escuadra, pero claro, o que eu pregunto é, que lle facemos a esta xente? Cárcel, no, gulag. A ver, non somos aquí nos... Pero non somos os que arreglamos o mundo. Estamos aquí arreglando o mundo. Pero... Entón, a ver, francamente, primeiro miraría o estado... Mental. Mental sí. Sí, sobre todo. Primeiro eso. Porque aquí creo que tedes que ver unha situación... Dios mío. Ou ter un problema, eu que sei, por exemplo... O mellor eres un sociópata e xa está, sabes? Sociópata e psicópata non é o mismo. Creo que a palabra correcta aí sería psicópata. Non sei. Bueno, que tampouco somos la boca. Silencio único. Que tampouco somos especialistas en eso, e habería que traer aquí unha psicóloga ou unha psiquiatra, pero o que imos, faríamos un examen de como está esa señora ou señor para tirar un bebé a un contenedor, e por que é máis grave o bebé tirar o bebé que tirar sete cans pequeniños que tamén o fan. Porque vivimos nun mundo especista de claro que non podes. Porque vivimos nunha sociedade humana, realmente. Claro, porque aquí en Melide sabemos de alguna que tirou gatos vivos a un contenedor, pequeniños. Que sí, menuda pero... señora, ¿eh? Que menuda señora, si nos estás coitando. Y seguramente ela é a primeira que pon verde aos que tiraron o bebé. A ver, sí que... A ver, te digo. Non está ben tirar hombre, claro, ningún claro. Tipo de animal vivo a un contenedor. Ni vivo, o sea, bueno, no, da igual. Claro, pero vivo obviamente bien, nos... claro que no. Eu creo que como humanos sempre vamos a ter máis empatía. Claro. Con xente da nosa especie que... Claro. Dependendo con quen. A ver, tamén, eu falo ahora mismo por mí cando digo que a veces teño máis empatía con animales que con moitas persoas. Pero sí, vale. Pero ti si ves que matan a unha persona que non conoces de nada, que non cree, que non ten, non tivo por que facer nada malo, e ves como a matan, eu que sei, os típicos vídeos de execucións de ISIS... Sí, doche máis que matar a un mí, San Bernardo pues monísimo. Sí que porque te duele máis el San Bernardo monísimo realmente que unha hormiga. Cando claro, claro, que é algo cultural. Ademais, creo que costa moito menos poñerse na piel dun humano que dun animal. De feito, sempre que se fala de animalismo e todo isto, cando che din ponte na piel dese animal tal, poste, pero desde a perspectiva dun humano. Non ti realmente non estás sentindo o que ese animal sinte porque non sabes como é vivir no corpo dun animal. Sabes como é vivir cun corpo e cerebro humano, pero non nun animal. Entón, ao mellor é un mundo totalmente distinto ao noso. Ambos non, pero... sentimos dolor, sabes? O sea, por exemplo, saliu sí, unha noticia na que se tiraban uns porcos a un sitio e os queimaban vivos. E sí, vamos a ver, solo se lles queimaba a primeira capa de piel. O sea, imagínate ti estar queimando a puñetera primeira capa de piel, sí, sabes? Sí. Pero non digo que este ben, nin que os animales non sinten... Efectivamente, pero está claro que nesta sociedade solo digo que hai unha falta de empatía tremenda. Eso sí. Bueno, no, pero se le va a dar más importancia a un ser humano, por decirlo así, igual. Claro. En plan, a ver, ¿cómo digo esto sin que suene mal? No, tú dime que suene mal, que te doy permiso. Estás viendo a seres humanos todos los días, tienes relaciones afectivas. Eres un humano. Sí, eres un humano. Vas a sentir, quieras o no, más empatía hacia. Claro. Si ahora mismo voy por la calle y veo una persona desangrándose, aunque no la conozca, pues la voy a ayudar. Porque. É un animal, es yo empatía. También. Sí, vale, también. Pero... Sí, pero é que non te vas a con tanta pena. Ou sí, o sea, depende. Tío, depende vale, da vale, persona. Vale, pero xeralmente é máis fácil. Vou meir, estou vendo mal humor, eh? Pero ti... É moito máis fácil Maria, sentir... Faría, non máis personas, sabes? Ese é o problema. Non falo por min. Estou dando a miña opinión, estou falando de tu... Claro, eu tamén non faría se vexe un can aí... Hostia. Joder, ou un can do calquera cousa, sabes? Pobriño. Ademais, estou seguro que é algo bastante máis traumático. Ver morrer a unha persoa cun animal. Algúna vez viches? Pois, francamente, sofrí máis por animales que por moitas persoas. Viches a alguén desangrándose? Eu nunca vin a nadie. Pregunta, no, no nada, pregunta, viches a alguén morrendo? No. No. No. Pero animais a que sí? Sí. Sí. E a que non vos daban pena? Sí. Sí, sí, pero... Ah, sí? Sí. Sí. Eu de pequeno sí, claro, muitísimo. A ver, por exemplo, sí. Bueno, pero de maior a ver, agora ídesme chamar especista, pero No, realmente sí, eres. Sí, sí, pero somos todos, pero somos todos. Sí, pero a min matar a unha hormiga ou algo así, pois pues non me dá pena. Claro, porque somos, claro, claro, que somos... porque ti, por exemplo, andas por un prado e sabes que estás matando a saber bueno, hombre, cantos, y llego unha araña vou a quedar fatal, me pongo loca. A ver, que me la vendan a matar. Pero que, por claro, exemplo, encontro un escarabajo, pues o outro día na miña aldea encontreme un, pues, claro, pero si alguien o mata non vas a chorar, seguramente. No, claro que non. Pero non me parece ben, de todas formas. Vale, pero seguro que non sintes un dolor que te poida estar atormentando durante días como si ves a unha persona desangrándose na calle, intentas axudarla e acaba morrendo. Claro, sí. No, e tamén hai que establecer que os mamíferos temos un certo apego claro, a outros mamíferos. Porque nós tamén somos mamíferos. Non é o mesmo que vexamos, ou é simple que vos pongo, como penso, cos páxaros... Si na praza do convento están matando un cachorrito de San Bernardo a paos... Cales son os San Bernardo? Vos ides... Claro, el típico Beto, un pastor alemán cachorrito, algo así. Ides y axudades. O can. No, aquí parto. Ah, o can. Que lle parto os, pero como digo fino, sí. Claro. Pero no, si no se fai as pernas. Partolle o que está na medio das pernas co un rodillazo. Aí, pero si vedes o mesmo. Aquí eres orgullosa. Normal. Si vedes o mesmo que fan, pois non sei, pois con un porco que están acoitelando hasta matalo ou con outro tipo de animal. No pasa nada, es que porque estamos no... educados para ser claro, especistas. Estamos educados para ser así. É que bueno, realmente a naturaleza en sí é especistas. Mira, falando o tema de vamos a cuidar el mundo, sabedes que Carrefour é a primeira gran superficie que permite, podedes facelo isto. Permite levar un tupper cando vaiades a mercar. Hai Carrefour en Melide? Non hai. Ah, non hai. No hay nada. Me cachis. Pero bueno... Carrefour, venga, Melide. Eso, Carrefour, ven. Bueno, pues que lo hagan los del Gadis. Permite levar un tupper de casa para mercar todo tipo de fiambres. Eso mola. Claro, porque cuando llegas a casa y estás comiendo fiambre y tal, o papel después, que un papel encerado que contamina, tíralo. E entón, como non vale para nada, pues para que vamos a... Pero non me pasa. Eu creo que sí que podes está levar. E que che peguen as pegatinas, pois, por exemplo, na man ou así. E enseñas o que levas na man. Claro, no. O mellor tema se pode. Pero es que en Carrefour xa o fan e xa teñen isto previsto. E a froita, que sabedes que se colle unha bolsa... Sí. De plástico, solo para froita, podes levar unha redecilla destas de toda a vida e andar sempre ca mesma e así sales do supermercado sin nada para tirar. Pero isto é, podes ou debes? Debes. Eu creo que debes. Debes, vale, sí. Entonces van a quitar las bolsas de plástico. No. Home, o sea, que me parece fatal que en vez de quitar las que os paguen, o sea, que fagan pagalas. Espérate, en Carrefour van a eliminar con esto moita bolsa de plástico de fiambre, carnicería, fruta fresca, o sea, verdura. Pero tamén a forran. É que non sei por que non o fan este desde o principio. Sí, pero eso será a xente que realmente leve o tupper, porque a que non terán yo que envolver con algo. Sí. Claro, é que se si non queres levar o tupper de casa, a ver, en Santiago hai Carrefour, e se non queres levar o tupper nin a bolsa da túa casa, o que fan eles é darche o papel de toda a vida para envolver o fiambre. Pero a mí pareceme estupendo que a xente leve de casa. Hai moitos sitios onde levas a botella, unha botella de vidrio, de cristal, de feito, en Santiago hai tendas nas que só se vende a granel. Non hai ningún só envase. Claro, vas a mercar a esas tiendas, hai máis de unha, Claro, e ti colles o produto que queires, por exemplo, lentellas. A ver, Laura, que te lo explico. Laura. No, todo se pode mercar a granel, todo. Que queres detergente, levas un bote de casa, sino cada vez que en casa acabas un bote de champú, que fas con él? Tirar basura. Claro, para contaminar, ¿no? O lo queman, o lo reciclan, o cómo va eso. Porque anda que no gastamos botes de champú a lo largo de toda una vida. Que se escoite todo, Laura. Perdón. Mira, y entonces, ¿non sería máis normal levar o bote cando o rematas? Que además é moito máis barato. Moitísimo máis. Sí, pero nun sitio como Lide, onde se fai eso? Porque vou aí ahora mismo. Pues ya, pero vas tú al Gadis ahora e le das un bote, mira, relléname esto de champú e pues a lo mejor no, a ver, para no, claro, no Gadis aquí o mellor non se pode facer. Eu digo que eu coñezo tendas en Santiago que non hai nin un só envase. Te lo que levar de casa. Ou si non levas nada, danche unha bolsa de papel reciclado para que metas as lentellas, o azúcar, a fariña, eu que sei, o que queiras mercar ali, hai de todo, é unha tienda na que hai de todo. Unha iniciativa tamén moi guai que vin foi outro día que, o sea, fun a casa a comer e resulta que había servilletas recicladas e quedéme un rato tipo... Pero como recicladas, de tela? No, eran servilletas normales... De papel? Pero recicladas, o sea, de papel reciclado, ¿sabes? Pero non me digas que nunca as biches. No, nunca. Estás invitada a miña casa. Gracias. A unha cea, cando faga unha cea, claro, porque aí... Hombre, ¿cómo lo sabes? ¡Qué rica es esta niña! Bueno, a lo que vamos. Esto es off the record, señores, off the record. Porque hay un montón de sitios los que venden, pero aquí en Melide hay servilletas de esas. Sí, sí, pero yo creo que me fije ahí. Claro, pero ¿cómo es folios reciclados? ¿Vos mercades papel blanco? Sí. Normalmente sí. Sí, bueno, pues hay que mercar folio reciclado... Que luego todos queremos con... Todos queremos... Falta vuestro cepillo de dentes... Ya lo tenemos. ¿Y yo? Yo no. ¿De qué? Tenemos un cepillo de madeira, en plan... Cepillo de madeira de bambú, sí. Que no es de plástico, tanto como Nasua. ¿Sí? ¿Y dónde mercachedes eso? Yo pillo por internet. Ah, por internet. Bueno, así aforra descontaminación y tiendas y... Maravilloso. Se pudre, no. Pero vale la pero pena. Pero en plan, o sea, porque vayan como varios en la caixa para que tí, según la madeira se vaya pudriendo, si vayan cayendo las cerdas do... Pero por lo menos se deshace, ¿sabes? No es como un cepillo de... Claro, claro. No, además a madeira, si tiras eso... Claro, si tiras a madeira y no pasa nada. Es como ir por lo monte y tirar a monda de un plátano. Sí, bueno, pero eso también tengo a su parte mala, que de dónde se saca madeira. No. Bueno, pero claro, será mejor que de dónde se saca o plástico, como se falla o plástico, que se contamina, digo eu, ¿no? Malo por malo. O sea, porque si no... hoy en día es muy difícil. Porque a mí es la producción, pero ¿qué pasa después de esa producción? ¿Sabes? Pero, ¿y si no nos lavamos nunca más los dientes? Hombre, no, eso tampoco. ¡Qué asco! Qué bien, que así ya no tenemos cepillos, ni tubos, ni nada de eso. Sí, la pasta de dientes también en plástico. Claro, es que a pasta de dientes debería de ir no otro tipo de envase, porque si no... En metal o algo así. Terá que haber alternativas. ¿Nun bote? ¿Nun bote de cristal? Terá que haber alternativas. Pero un metro ingeniero. Pues claro. Que sí, realmente vas a meter a ingeniera. Qué bonito. O sea, eso que acaba de decir Laura. Dios, voy a meter a ingeniera. ¿Cómo sonó eso, eh? Vos sos ingeniera mecánica, qué mola. Pues sí, pues mola. O que pase que si una ingeniera di, ah, qué mola, igual ahí pierde un poquito, pierde un poquito. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿rematamos o qué? Por cierto, mirade o que vos iba a sacar eu y luego dice que no se enteran. ¿Sabéis o que esto? Esto es a noticia, ¿eh? En grande. A mocidade rebélase contra o cambio climático. Lo que dijimos. De todo o mundo, de todos os institutos do mundo. Hay una clase facendo un examen de historia. Si y este no, rapaz está facendo exames, porque os exames, señores profesores, non van a mudar o planeta. Y si este rapaz se estivera hoxe pola mañan concienciando, ¿eh? Sí. Esto tedes que cambiarlo. Pues claro que sí, pues está aquí a foto. Y además, hay otra iniciativa que se chama Os Benres polo Futuro, que logo podedes lela para enterarvos. E, bueno, hai exemplos aí do Concello de Porriño, hai moitísima xente en todo o planeta, sobre todo en países nórdicos, eu creo que se fixo en todos. Bueno, señores, mentre eu falo, elas están con móvil. No, estamos mirando eso. Vouvolo a confiscar. Bueno, pues sí, logo non sei se deixarvos este folio, para que o levedes e o peguedes no instituto e lle digades aos vosos docentes que o mellor era máis importante unirvos a miles, miles e miles de rapaces que ademais por internet contábano todo, porque estes como son así de mira, hai unha cousa, ides a levar isto, porque hai un movimento dos benres de moitos institutos de todo o mundo e des a levar isto e así conectades con eles por internet e facedes algo nos institutos que fai moita falta. Bueno, e que máis? Nada, lo de guillotina que pusieron aí en la pintada, biche desa pintada, ¿no? Eu creo que sí. Sí, teño aquí por si logo queredes vela. Claro, é que estaría ben guillotina, pero bueno, o mellor a xente tampouco nota, ¿no? Non creo. Nah. Como es que máis agresivo. Como es que divides guillotina? Con que U. Sí. G-U. Claro. Non o digo, porque como a xente hoxe en día come tantas letras e entende no igual, digo, mellore que agora leva... No. Guillotina. No, a guillotina pos amigos, nunca me xordito. Bueno, rematamos, ok, ¿vedes a contarme algo así, algo máis así? No. Laura, no. Algo máis que contar? Eu queria dicir antes, no. Que... Dime. O tema do cambio climático. Sí. Que creo que... Bueno, ahora están saliendo bastantes campañas, que está moi ben, por outra parte, que salgan campañas así para concienciar a xente de que recicle tal. Pero quizás tamén deberíamos intentar facer que os gobiernos paren un pouco as empresas que se están cargando Amazonas ou que están deforestando selvas. Es que o capitalismo es malo. Selvas para... Por suposto. Para pero eso para sacar o aceite de palma e todo. Por porque supuesto. Están claro, que unha especie de orangután se extinga. Eso, é que eso teñen que meter man os gobiernos, pero moitísimo. Pero os gobiernos... Non lles interesa meter man na economía porque todo vai moito mellor así para os países gordos, non? Que... Pero pensa unha cousa, quen pon aí aos que están no goberno? Nos elixindo. Os cidadáns? Claro. O mes que ven en España? Logo os españoles non nos queixemos. Pero que seguramente non son oportunidades. Sí, pero realmente sí nos podemos queixar porque as persoas que non elixiron a esas persoas sí se poden queixar. Pero hai que respetar a maioría. Non sei, a democracia actual tamén é prometer, pero despois que... Pero non cumprir. Bueno, pero que non é democracia, realmente. Podes pero aquí xa vas vendo a quen vas votando e como vai a... E tamén vas vendo o decálogo de moitos partidos políticos. Sí, bueno, pero é que ao final... Que partidos son máis ecoloxistas, máis animalistas? Pacma. Cales defenden a economía, a situación social, todo eso, ti vas lo vendo, vas anotando... Sí, claro, pero... E vas a votar. Ao final tampouco podes asegurarte, porque... Porque podes ver unha cousa e depois non facela. Claro. Non sei, por exemplo... Mentir nun programa electoral é moi fácil. Bueno, pero hai líneas que son de toda a vida. Según o que teño entendido, a democracia griega poñía unha persona ao azar na presidencia, non era, non creo que se chamara presidencia. Sí, entendo. No momento en que fixera algo que se salira do que tiña que facer, pois fuera, sabes? Non tiña esa opción de empezar a prometer, sabes? Porque se poñía ao azar. En o momento en que fixara algo mal, algo que non beneficiara a xente, que era quen mandaba, pois ibaste fuera. Pero ten que ser algo así, non sei, a un cidadán e que pode gobernar tamén tamén un señor que non teña ningún tipo de estudios. Claro. Pode gobernar tamén como un señor que teña despois, quen sete máis, carreiras ou non. Quen máis cartos teña, realmente ten maiores opcións de ganar, porque sempre se pode costear unha campaña publicitaria moito mellor, claro, que un partido pequeno, claro, que non ten casi fondos, que non o vai a conocer nadie. Non, únicamente conocerán outras persoas no seu pueblo e xa está. Claro. Entonces, ese é o problema. Non, estamos de acordo. É que... Pois nada, face de campaña por aí, para que a xente vote con sentidiño o día 28 e claro, pensade a ver a quen votaríades vos, porque nas seguintes, creo que, nas creo seguintes que toca vos, nas seguintes toca nestas vos. Eleccións, o que se debería facer sería votar todos o mismo partido o máis grande, por favor, por no decir, de blanco. Izquierda, sí. Non. Sí, pero xa no idea, que tives como todo algo vos. Sí, claro, pero digo toda a xente que non quere que entre Vox no... Por sí, ejemplo, pero votar todos a un, non en plan... Claro, claro, por aquí, claro, porque se un empeza a votar a Pacma, outra Podemos, outro tal, ao final claro, non se vai a conseguir nada. Non, vai a conseguir un oxe outro dereito que fa unha coalición a que seguramente, xustamente, estos tres PP, Ciudadanos e Vox acaben pactando como fixeron en Andalucía. Logo liamos la parda. Seguramente. Bueno, a izquierda hoxendía que está... Cada cual por su lado. Está un insultando a outro, sabes, claro, botándose merda entre eles. Pero mira que gran político, ¿eh? Sí. Temos aquí. Ti nunca pensaches en dedicarte a nada de eso? No. Nada. Gústame a política, pero... Pero nada más. Bueno, imos a rematar, imos a escoitar a ese rapaz. Oye, que veña aquí o San Roque a cantar, que veña gratis. Pobre Pedro. Por favor, pobre, porque coben que canta este a neno. A mí me ha gustado te. A mí tampoco. Como ven, como ya, que no salgo da miña mierda casa. Pero mira, pero tú escucha. A reír, te chamaría sí, si te da calvo. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo. Con eles despedímonos. Moitísimas gracias, Lorena, Nasua, Laura, Adrián. Que doce de Adrián na cabeza. Que horror. Si vostedes, señores, superan o motivo. Bueno, gracias, que continuamos en directo. De tus manos, de tu pelo, de tus rarezas. Pero quiero más. Hola, ¿estás ahí? Donde el mar se acaba, dejo tristes las miradas. Este é a radio do IS de Melide. Como me hace falta su voz, riéndose de nada. Escoita Fala Melide. Y yo